جوان وقت خندن گایا جوانی زور جوانی کیایا جیان وقت خندن گایا جوانی زور جوانی کیایا بسر هاتی امجارا هی کوری کی آزایا بسر هاتی امجارا هی کوری کی آزایا گر بز جون بون را بگره جوانی جوان ورده گره گر بز جون بون را بگره جوانی جوان ورده گره مرکو رنگینا خونا کانی شیرینا گشتی مرکو رنگینا خونا کانی شیرینا من دونا بی لگارا تی اکوشی بی وسن من دونا بی لگارا تی اکوشی بی وسن مرکو مرکو آفاری تی مجره گی تو اگری مارکو مارکو آفانی ایم از غیقی تو گری برمان ماو بگینا بوینس آیرس زور حزا کم زو بی بین موریو پرا لطلار و بالخانی برزو بخشی دل فرین پی پی چاری کمو تی سربانی مالکانیان آلتونیا بلا مواب زم درو کد خود پی پی ناسی هنی جار زیاد روی کد پپینو هشتا زوه لیرو نتوانی وشکانی ببینید دیوره جاری که تو نخشکت نیشانه دم دیوره خیره چه تانوی؟ سانم میم خوردو سپاس امش بوتا پپینو نینو هیچم پینم آوا نینو بری به من بکن دی یاری که زور خوشا دی بری پیبکن پپینو ها دی ها ببینو اگه در با ها دی ها تو یاری پیکی هنه ها هی زور چاکا ها پپینو تو زور خوشی شانازید بیا واکم نینو امال سر وین بیانید باشی ولارم بیزارت نکد پیا کویاری یکین بلان بوچی تو حال ساید نه استان زور باشتر محواکش پاک رو پیم خوشا اتوانم نینو برمون بو اوی توش پسی توا بله بیزارم نکد جان خوشا اون دنم آو بگینه بوینت ایرس ازانی که یکین ارجنتین؟ نه زنم زور خوشا اما یکم جان مبیم سروا خم زنیم جگه کد بلا خوشتر بزیاتر لجور اگر مکانی خواروا هزار جار لشو آور بو ایرا با از ترکان ببینی بله لوانی امشو بیم زور بجوانی اتوانید ببینی ها؟ جیگ من نیه تماشا کنی استر دوشاو کن شتی که زور خوشا راستا ها رون برلی بسی استر دوشاو کنی کمالی کاکیشانی با کردم کیو پیاوا بزیش کل نخوشخانه هجاران لگل باک ما ایش اکاتو هاوکاری نخوش و دست کرتکانکا من ایش خوشم اوید زور و تمامت نیه نخیر تنها یک خالم هی لبونس آیرس اجیو بناوی میرین بیه ویا بناو نشانی او نامم بودای کم انار كوتا دايكت بتنيانية لقل اوش دا سيدا اگر دايكم نخوش نبيد بو تي نامامان بو نانوسي ها چن هو يكايا رنگا نخوش بيا ياخد كاتيا نبيا هوا مويا او اندنا بدراستي كازاني هوا دارم تو خوش حالي داكت بوينز ايرس امر بي بردوان بين چوك اچين بسان تابيو امر عرباني دودري جيبت تو روش نینو گناهه ابی ماوی که زیادر چاورم که تباو که ببینی بله بلام ام گفت دریشا چاوره کدین آسانه کد هیچ نبی ایم ازانی بوی فیو چینو زوره نزانی بوی فیو روات بله بوری بواری وای که آیا ازانین بوی فیو چین پید سیر نبی زوره نزانین چون سفره کن بیوی بزانین امان جان چیا تا کشتی که بیزاین اوی دگین ارجنتین بلام نکنیش تجربین او نازنین. ابی ایش بدوزی نوا. هندی که نبودن عزیز دمن نوا با ایش کدین لبند را کانو هندی کیشان بختی خوان لکلگو زوی کان تعقید کنوا. بله. ها شتی کی خرابه؟ بله زو خرابه مارکو. بلام ایتالیا ولاتی خوان حالا زو برج نبو. چون هیچ امیدی نمابو ولی تخصصی ایشو کار. به هیواداری نره بدوز نوا. هندی کی زوریان لریو دی جانیرو بیکن کوتو کشتی کان بجیش تو. لانی لکل گکانی قوائشان دست کبه آی باران بلیز ما باره خوشا نینو برا باران باره سپاس با خواه گرماغی بشونده بو بلان باید یارمون دویا گوارد باران باره سویکا خلیسکا باره اوی تفگیگ لباران خوزر تو کرکی به خود نمیرنی تا بلام هوا پاکشه که سودمت نوبوم جواکه ساتا توش ور خواره با بارانه که جوانه حزم لیتی من پیش بینی زیانه کم سولکانش بلا باش نیا باب زنوش که برو بو من درسیل کن و دره دریانه کن خوشن ازنن اما نشه تعقبوا کشوه که زور خوشه وره نینو برای ماما بزنی بو از بم بو خواره و دویه درم و خوشه با همو گشتار خانده نخواره و بسر ما دو زنده آنه ویل خواره و من کرا بوی نزنی لیره چی رو دا و جیوه تو رای جوله پپینو پیم بله چون واشار زاید لی او هوا من لی نازانم و تا زیریان یک باره ویا ما بستم نوی رون کرد نوی چی ساده هیا کرم دو داری اوان قصه انا کرد و دیار بو نیگران بن اتوانین لوشکانی او پیش بینی کشو هوا بکن ایم جو تیاری کارن بلام ندریا دا زور قرصه کرم خوانی کلگید شتی که زور خوشم تنها کلگید که پچوک لباک ما بوم ماواتوا چون که کرا گوری بوم هیچ با براکانم نماواتوا اوان بون براو چی بلام من نمله نازانم تو ازانی کرم ها میگو من لکه او فیر بوی کاتی منال بوم دایکم فیری کردم دایکم ملوانی که زور چاکا لو تمنه دا براسی سیره جود لیبو نینو مارکو لطمانی تو دا ملاکا کچی تو تنانت قصش نازانی اگر کوتی تا آوکوا با هر هو یک بیبتون دی دست با مارکو بگرا بوچی واقع ساکی تکاد لیا که مارکو هست چی بو اگر لنی نو بیا خمد نبیا پشت با من ببستا اگام لیا بید بلام او ترششی نوید قد باور ناکم کشتی که نغرو بید نینو چند پیت بخته خوشی بسته کم استاشکه که بکنو زاکم بلیم چاوری سرکشی چی گوره پیش استاکشتی که زور بیتم بو هیوه دارم اک خوبی مایتاو ها؟ Thank you. خرابتر نبی. منی شروع هستی که زور سریم داد روز بود. ترسان لم لرزه لرزه اگر هست بدل تنگیه کن پیچ نصر و منیش آگام لنینو بید. شتیوان نبید خود جد لکابتر نبو ابی هر لخوار و بینینو کرم نگشتی نینو ابی لیره بین دادشا ابی لیره بین پپینو ورخ دی ورخ پپینو ها دیده بین مارکو بم کشتیه دا خود استراناکا چون چی روک بو نینو بجرمو مارکو حزم کت خون بوی بجرمو بلام زوره ترسم بو تو اترسید؟ بله بدری جایی کاد بیرم لقلائی دریا کردو کل جیر مانا یا چی دا؟ هیج نیا باشم و دیاره من دیر گشتک بوم راست کاد نه ابو او قسانت بکرده پرو رینیتا ترسان هشتا خوی چاک نبو توا ازانم بلام ترسنوک کی آگه ایل هستی کسانی ترا وانیا کره خوش نزن چی رو داد؟ هیوادارم بله می فریاد گذاری پیویشی لی بیاد. رزگار مارکت. بس آگه کلیم نالان بیومن دستیه نه. براستم نیا گالتم کرد. گالتی که هیچه کشتی که هیچی لی نه. خم خون. من دلیانی بله انتقاد کل قلقیتی. بلان فدركم ترسيني لا ويلي بردنكم شرم لخومكم بلان ايوه ازانين حالم شونا ببينو وربو ايرا لقاني نوية يعريبكا دي بیدنگ نبین راست که بیدنگ نبین او بو اتورن اترسن زور باش ازانم مزحکه هیچ باش نیلیره باشتر بوید نه والا هیچ باش نبو اجنون زور بهیزه بله راشکانه رای خومی پیالم ابی هلویست چکور گرید دی منیشن نگلتا هروه به اصایی نو من نبن What you doing? خواست این مکن خوشیت نیم من زور آسایی وازم سروی کشتی که باشا شپولکن یک سرتان بر تگشتن نه مولی رب من مو کشتی که نقمه بی ابی هر یسبم بیت دروا دخیره خانم کشتی که من نقم نبید ام زریان پسوکه کشتی که من نقم نکر تگشتی من زور لداری ادا ایشم کردو و توانم واغلیم بلام کشتی که بکل چی روشتن نماوا ای خواه ام قصه پرو پوچانه چیه بروه ناکم دخوتان چی بباشه زن بیکن دای برو نسره و لبلمی فریا کلت نکه دانیشن اتوار بکن اگر اترسیم درگاه کن داخن درگاه کن داخن دای استا باشا اتوانم نجاگه که خوم دا بخوم و پشو بدم یک دقیقه براستی پیدای با سلامتی نجات من بی؟ بله بگو من 30 سالی تمنم لدریا دا بسر بردو و زریانی زول نمتون ترم بینی و تگشتین؟ بله من بروی پی ناکم هرگیز من بروی پی اکم و هیچی تیش من لبرده ثانیه اما راستا بلام اگر واس اگه خطر تر بو اگه دار من کروا بگو من بلام هلم سین با اگم لسرطای مترسی اکا بی واچا که هموتان فارد کون چون که خوتن لترس باشتره اتان لداری اوانا کمو چی ود اگر او نترسی ابی امج نترسین تگشتن دست خوش ماما تو نبودو تیاری کی اواهین اوانا خوشید ماما لرزم لیا تو زور حلچون براسی خوشم لام سیر بور چون بروان بم قصه پرو پوچانه کرد هرچی کم ود درو بو اش بوه درو بکم نمویست توشی دلار راو کیو ترز بن گیس من به ارمدیه گفتن دیار زیانی کی زوری لکو تو. بله، زور با زحمت نجات من بو. هموی به هوی تو بو، زور یارمتی دین. ایچی منی تیانه بو، تنها گشت یارکانم یا من کرده. دی مکنش یعنی سپاسا. فدریکو، دوینه شو زور لیه تو بوی. ترسام. بو کپتنم چه رای و چی بو؟ سبین هر گشتی نه بوینس ایرس، هر خوی دید سپاسا کد. براز، سبین اگین؟ بله، کپتن های پیوتین. بو بوینس ایرس؟ هی اجین بو ارجنتین زور سپاس حافظ اترسا الارزم چن اترسم خوایا تبم زوانه دای که دبینی مارکو بس بزانم نخوشه یا نه ایتر هیچم ناوید بگمان هیچ نیه هیوام وایا بلام نامکانی همیشه سیر بون سیر